ratunek. Od czwartku piwo Stefan Zbroj, kup dwie puszki z Kaufland Card, dwie dostaniesz gratis. Niemiecka tradycja ważenia. Teraz w Kauflandzie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 kwietnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Konwencja w Łodzi, wiec w Poznaniu, na początek główni kandydaci w wyborach prezydenckich i ich spotkania z wyborcami. Około 30 tysięcy ludzi modliło się dzisiaj przy grobie papieża Franciszka. Rozpoczął się sezon motoryzacyjnych oldtimerów. Pierwszą w tym roku imprezę zorganizowano w Szczecinie. Za nami polityczna niedziela, podczas której główni kandydaci w wyborach prezydenckich spotykali się z wyborcami. Popierany przez PiS Karol Nawrocki zorganizował konwencję w Łodzi. Kandydat KO Rafał Trzaskowski wystąpił na wiecu w Poznaniu. Obaj kandydaci mieli gości specjalnych, którzy udzielili im poparcia. W przypadku Karola Nawrockiego był to prezydent Andrzej Duda. Na wiecu Rafała Trzaskowskiego pojawił się szef MSZ Radosław Sikorski. Kandydaci KO i PiS wzajemnie się krytykowali. Mówili też o tym, jakiego prezydenta potrzebują Polacy. Rafał Trzaskowski uważa, że potrzebny jest ktoś, kto będzie łączył, a nie dzielił. My potrzebujemy pozytywnych emocji, potrzebujemy wspólnoty, potrzebujemy tego, żeby zrzucić z siebie kompleksy i patrzeć z prawdziwą uwagą, powagą i nadzieją patrzeć w przyszłość. Karol Nawrocki mówił, że jako prezydent będzie strażnikiem chrześcijańskich wartości. Suwerenność, wolność, otwartość na inne kultury i tolerancja na te kultury, które i nas szanują i nasze wartości. Obaj kandydaci mobilizowali też wyborców, apelując o udział w głosowaniu, które odbędzie się 18 maja. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Około 30 tysięcy ludzi modliło się dzisiaj przy grobie papieża Franciszka w Bazylice Matki Bożej Większej, gdzie wczoraj został pochowany papież. Dzisiaj obecni byli także kardynałowie. Z kolei na placu Świętego Piotra odprawiona została pierwsza msza żałobna za Franciszka. Na placu Świętego Piotra pierwszą z 8 mszy żałobnych za papieża Franciszka odprawił kardynał Pietro Parolin. Uroczystość przypadła w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, a także na jubileusz nastolatków. Plac wypełniło 200 tysięcy młodych ludzi z całego świata. Atmosfera w Rzymie przypominała tę znaną ze Światowych Dni Młodzieży. Ulice Wiecznego Miasta przemierzały setki grup modlących się i śpiewających przy akompaniamencie gitar. Od rana tłoczno było przed Bazyliką Matki Bożej Większej. Wokół świątyni ustawiła się długa kolejka. Na możliwość wejścia do środka i modlitwy przy grobie papieża trzeba było czekać około 2 godzin. Po południu w Bazylice modlili się kardynałowie, którzy odprawili między innymi nieszpory. Rzym, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W irańskim porcie Shahid Rajai doszło do eksplozji przez niezgodne z prawdą deklaracje importowe. Jak podano, towary niebezpieczne zostały zadeklarowane jako zwykłe i były składowane bez żadnych dodatkowych zabezpieczeń, poinformował szef firmy zajmującej się ładunkami. Jak dodał, siła eksplozji i promień zniszczenia wskazują, że ładunek był wysoce niebezpieczny. W wybuchu zginęło co najmniej 40 osób, a rannych zostało ponad 1200. Później pojawiły się spekulacje, że w towarze były materiały wojskowe, m.in. substancja do tworzenia paliwa rakietowego. Irańskie władze jednak zaprzeczyły tym doniesieniom. Sezon motoryzacyjny oldtimerów rozpoczęty. Impreza inauguracyjna odbyła się w Szczecinie. Na tamtejszej łasztowni zaparkowało kilkaset aut i motocykli. Wśród nich wiele modeli klasycznych i zabytkowych. California Highway Patrol był dzisiaj w Szczecinie na takim przywitaniu całego sezonu. No to jest jeden z bardziej takich kultowych samochodów, Ford Crown Victoria rocznikowo 91. To jest ostatni taki kwadratowy, solidny i mocny radiowóz policyjny, 5,7 litra. To jest ostatni silnik amerykański z gaźnikiem, więc on tego paliwa sobie wlewa na pewno więcej niż mniej. To jest Trabant 1.1, tak zwany Trabant Polo, 91 rok, także mamy 24 lata. 34. Młody, nie, to jest jeszcze młodzieniec. Zloty, jeszcze raz zloty. Na starość więcej zabawkę i się teraz trzeba bawić. To był największy w tym roku zlot motoryzacyjny na Pomorzu Zachodnim. Wzięło w nim udział ponad 2,5 tysiąca ludzi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro niewiele chmur, a na termometrach zobaczymy od 13-15 stopni na krańcach północnych, przez 18 w centrum, do 21 na zachodzie. Tej nocy podobna pogoda, niewiele chmur, bez opadów, na termometrach od minus 1 stopnia na wschodzie Polski do plus 3 na zachodzie i 4 miejscami na wybrzeżu.

15 minut po godzinie 22, program Trzeci Polskiego Radia. Samocha, a razem ze mną Piotr Kaliński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Instrumentalista, kompozytor znany jako Hati Wati, ale także mózg grupy Hino The Tapes i o Hino The dziś porozmawiamy, bowiem w miniony piątek pojawił się wasz trzeci album zatytułowany Ita. Płyta płytą, ale właśnie przybiegłeś z koncertu, o tym, o czym wspominałem, po godzinie 21. Zagraliście dwa koncerty w Gdańsku w piątek, w Centrum Świętego Jana i dzisiaj po 19 w Koszykach, tutaj niedaleko programu Trzeciego Polskiego Radia. Akustycznie powiedziałbym wnętrza nieporównywalne. Jak ci się grało w Warszawie? Bardzo fajnie, było bardzo intymnie. To była taka ciekawa przeciwfaza do koncertu w Gdańsku, który odbył się w starym gotyckim kościele. Ogromnej przestrzeni z wielkimi pogłosami, a tutaj graliśmy w dosyć takiej kameralnej sali. Bardzo było miło. Troszeczkę jakbyśmy zaprosili słuchaczy do siebie, do domu czy na próbę. Ja wpadłem, byłem przez kilka chwil na waszym koncercie i to wyglądało tak, że właściwie publiczność otaczała was dookoła siedząc i rzeczywiście to było chyba najbardziej poruszające, że byliśmy tuż obok was, chociaż mam wrażenie, że pod względem akustycznym to jest jednak sala, powiedziałbym, trudna do ujarzmienia, a przynajmniej nieporównywalna z pięknym Centrum Świętego Jana w Gdańsku. Tak, ale te koncerty wtedy są nieco inne, wymagające większej takiej, nie wiem, intymności, precyzji. My gramy wtedy troszeczkę spokojniej w takich salach. Podobnie zresztą mieliśmy okazję zagrać niedawno w Japonii i też jeden z koncertów był taki bardzo mały, że praktycznie łokciami nas publiczność dotykała i wtedy gra się po prostu zupełnie inaczej, bo też i atmosfera jest inna, ale także doznania stricte dźwiękowe są inne. Często też po prostu ludzie słyszą praktycznie bardziej instrumenty bez mikrofonów, bo są tak blisko. Czyli ty obsługujesz instrumenty elektroniczne, laptop, była także gitara, były drobne instrumenty perkusyjne, także Piotr Chęcki grał na saksofonie, ale przede wszystkim ten saksofon zapętlał tak, w takie krótkie lupy, tak, które później odtwarzał. Zresztą ta gra Piotra Chęckiego tutaj jest dość charakterystyczna i zupełnie inna od tego, co robi na co dzień w różnych składach. I Jacek Prościński na perkusji, na całym zespole, stawie, ale też powiedziałbym tak delikatnie brzmiącym i Hiroki Chiba na kontrabasie, ale także na instrumentach, znaczy też ten kontrabas elektronicznie był tutaj modyfikowany i wzmacniany. Tak, Hiroki używa dosyć takiego specyficznego instrumentarium, ma tam różne swoje elektroniczne zabawki, część zrobiona samodzielnie, ma też taką automatyczną mini harfę, która wygrywa dźwięki takimi wiatraczkami małymi, więc to jest dosyć ciekawe, bo ja bardzo lubię takie wynalazki, takie jakieś dziwne instrumenty i każdy z nas używa zupełnie innego instrumentarium niż w innych koncertach, innych projektów, w których w paru każdy gra, więc tu staramy się trzymać jakieś takie własne instrumentarium specjalnie do tego zespołu. Mieliśmy już okazję rozmawiać o Hino The Tapes i o twoich także podróżach japońskich przy okazji poprzednich płyt w tej formacji, ale cały czas ta historia się rozwija. Zresztą zapowiadałeś, że ona będzie trwała i będzie się zmieniać. Muszę cię zapytać, skąd w takim razie pomysł na rozszerzenie składu do czterech osób, bo na tej nowej płycie pojawia się Hiroki Chiba. To jest jedna rzecz, ale druga też, w którymś momencie, pamiętam, pojawił się w życiu Hino The Tapes Albert Karch, który u nas także często gości i z którym także rozmawiam przy okazji jego japońskich podróży i japońskiej muzyce. Czy to Albert wskazał wam pewne środowiska japońskie i artystów, z którymi warto się spotkać i z którymi warto współpracować? Tak, po części tak. Albert jest naszym przyjacielem, dobrym tutaj duchem zespołu. Nawet dzisiaj pożyczył nam perkusję na ten koncert. Natomiast ja dosyć mocno eksploruję scenę taką stricte elektroniczną. Nieco mniej miałem, mówiąc tak brzydko, dojść do sceny bardziej jazzowej i często jesteśmy z Albertem w Japonii i Albert polecił mi koncert Hirokiego Chiby w Tokio, na który z przyjemnością się wybrałem. No i od razu między nami zaiskrzyło. Ten koncert był fenomenalny i postanowiliśmy po krótkiej rozmowie, że jeszcze wrócimy do tematu może nagrania wspólnie jakiegoś materiału. I będąc jeszcze raz w Japonii, nagraliśmy jakieś podstawowe szkice. Później dosyłaliśmy do siebie różne rzeczy już zdalnie przez internet. Ale ukoronowaniem tego spotkania było dołączenie Hirokiego do naszego koncertu w Tokio w styczniu tego roku, kiedy wykonaliśmy pierwszy raz jakby w żywym, prawdziwym składzie, nie przez internet, część tego materiału, który ukazał się w piątek i graliśmy je podczas tych koncertów. Mm-hmm. Hiroki Chiba, kontrabasista, znany z wielu projektów, między innymi ze współpracy z Eiko Ishibashi, z Jimem Morarkiem, z wielu różnych składów improwizowanych. Ale powiedz, czy to jest prosta sprawa, wejście w taki świat, nie wiem, muzyki japońskich i artystów japońskich, którzy jednak stanowią dość, powiedziałbym, szczególną grupę, jeśli chodzi o muzyków i o świat dźwiękowy. Dla kogoś, kto przyjeżdża z Polski. Można powiedzieć i tak, i nie, gdyż to środowisko jest nieco hermetyczne, ale też bardzo otwarte i Polska jest rozpoznawalnym miejscem na mapie tych muzyków. Znają muzykę polską dosyć dobrze i raczej są to ludzie otwarci. Utrudnia dosyć prozaiczna kwestia, czyli komunikacja słowna. Wielu Japończyków nie włada językiem angielskim w sposób taki zaawansowany, a często nie włada nim w ogóle. Więc czasami jakieś małe doświadczenie z językiem japońskim gdzieś pomaga, żeby przełamać lody. Zacząłeś się uczyć japońskiego? Tak, ja się zacząłem w COVID-zie uczyć japońskiego, więc tam mogę, że tak powiem, rozpocząć konwersację, która później się przerazia już raczej w język angielski. No na tyle, że dogadałeś się z Hirokim Chibą. Tak, tak. No, przyznam, że to takie nieco zabawne, gdyż teraz jak jesteśmy na trasie, to Hiroki, pomimo że rozmawia po angielsku, to jednak jestem tłumaczem z angielskiego na angielski w wersji japońskiej, który jest specyficzny i gdzieś mi zapadł w ucho podczas wielu wizyt. I trochę, nie wiem, może potrafię jakoś bardziej przełożyć to na formę zrozumiałą dla nich. Natomiast tak, no, polska muzyka jest bardzo rozpoznawalna. Oni się cieszą też, że mogą uczestniczyć w tym naszym świecie. My robiliśmy na przykład warsztat na Akademii Muzycznej w Gdańsku w przeddzień koncertu. Zaprosił nas Sławek Jaskółkę, wybitna postać, pianista, i Hiroki robił sobie z nim zdjęcia, będąc bardzo podekscytowany, że spotyka się z takim twórcą, który w Japonii jest rozpoznawalny. A kto jest jeszcze rozpoznawalny? Polski jazz oczywiście. Polski jazz, polska klasyka oczywiście, także elektronika. W wielu miejscach widziałem płyty Bartosza Kruczyńskiego albo Michała Jacaszko na przykład. Więc to są takie osoby, które zdecydowanie są tam rozpoznawalne. Są też płyty Hino The Tapes w Japonii? Są. I to nas w ogóle bardzo cieszyło. Ja przyznam, że nawet sam trochę pracowałem, żeby ta dystrybucja objęła ten kraj. Sprzedawały się dosyć dobrze, więc finalnie nawet zagraliśmy koncert w jednym ze sklepów płytowych. I było to bardzo miłe. Przed sklepem nawet ustawiła się taka dosyć duża kolejka. To było takie budujące. A czy to jest tak, że wrażliwość muzyków japońskich, chociażby Hirokiego i innych artystów, których spotkałeś, to jest, powiedziałbym, coś bliskiego wam? To jest taki świat, do którego dążycie, wy tworząc tutaj taką muzykę w Polsce? Tak, no my się bardzo inspirujemy japońskim instrumentarium, japońską muzyką w ogóle. Dużo takiej muzyki słuchamy. Więc chociażby nasze koncerty odbywały się bez żadnych prób, bo nie było na to czasu, bo Hiroki przyleciał prosto z Tokio, na koncerty i jutro wylatuje. I my się rozumiemy bez słów. To jest dla mnie takie niesamowite, że ludzie, którzy często nawet nie mogą się dogadać, tak po prostu, nie wiem, porozmawiać o czymkolwiek, o tym, co jedli na obiad, wchodzą na scenę i mogą totalnie się rozumieć. Jest to wspaniała moc muzyki. W kontekście tego, co powiedziałeś, to rzeczywiście rozumiecie się bez słów i dosłownie. Tak, tak, tak. Dobrze, Piotrze, nowa płyta jest już dostępna od minionego piątku i tak spoglądam na to, bo oczywiście wasze, nie wszyscy muszą wiedzieć, kolejne kompozycje oznaczone są cyframi. Gdzie się podział numer 10? Numer 10 jest numerem zaginionym, gdyż ukaże się on na japońskiej składance w japońskim wytwórni Aoto Ao i to jest wytwórnia, która prowadzi taki dosyć znany w Japonii, nawet na świecie muzyk awangardowy, który nazywa się Asuna Arashi. I on prowadzi taki ciekawy koncept. Z którym Miłosz Pękala chyba tak. Dokładnie, dokładnie. Tak, tak. To znowu jest jakieś polsko-japońskie połączenie. I Asuna wydaje takie ciekawe wydawnictwa, które polegają na tym, że artystów, których on spotyka na trasie, wielu naprawdę takich znanych artystów, których słuchamy z całego świata, nagrywają utwory tylko na instrumentach marki Casio, japońskiej marki Casio. I jest jakby limit, że tylko i wyłącznie tej firmy, to nie jest żadna akcja sponsorowana, to jest po prostu taki ukłon w stronę tych śmiesznych małych syntezatorów, które wielu z Państwa pewnie ma w domach, takich bardziej dziecięcych nawet. I ta numer 10 nagrany został przed płytą, więc tą obecną i ukaże się w tym roku właśnie w tej japońskiej wytwórni. To zdaje się są takie małe płytki. Małe płytki. Małe formaty i bodaj na jednej z pierwszych składanek pojawił się także polski duet, czyli Bartek Tyciński i Zabrocki. Tak, bo Asuna wielokrotnie bywał w Polsce, ma tu wielu przyjaciół, nagrywał, jak wspomniałeś, z polskimi muzykami i jesteśmy kolejnymi Polakami, którzy coś zrobili na Casio dla Japonii. Wszystko jasne, czyli Hino The Tapes numer 10 będzie na tej kompilacji. Trzecią płytę rozpoczynacie od pozycji 11, to my sięgamy po utwór numer 12. Thank you. The Tapes w programie trzecim Polskiego Radia w audycji Samocha. Razem ze mną Piotr Kaliński cały czas. Hino The Tapes, czyli Piotr Chęcki, Jacek Prościński i gościnnie także Hiroki Chiba. Ja rozmawiam z Piotrem, ale gdyby Państwo także chcieli zadać pytania, to oczywiście jesteśmy do dyspozycji. Mój mail jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Proszę pytać, jest jedyna okazja. Trochę o tym rozmawialiśmy, Piotrze, ale tak, bo na tym koncercie, na którego fragment widziałem dzisiaj, którego słuchałem, wydaje mi się, że jednak zachowujecie struktury utworów. To znaczy, to nie jest czysta improwizacja, nie spotykacie się i nie gracie od nowa po prostu, tylko to jest tak, że rozpoznajemy te tematy. Czy takie jest zamierzenie, że jednak nie idziecie całkowicie na żywioł, tylko jednak gdzieś tam próbujecie odtworzyć to, co zostało zarejestrowane? Owszem, to jest punkt wyjścia dla naszych improwizacji. Staramy się zachować rozpoznawalne części tego utworu, który akurat wykonujemy. Jest to też dla nas nieco zdrowe, gdyż my mamy skłonności do dużych improwizacji i to trzyma nas troszeczkę w ryzach. Plus też chcemy, żeby te utwory były rozpoznawalne dla publiczności. Przychodzą tam fani nasi, którzy znają płyty. I myślę, że chcą usłyszeć te utwory, które znają z płyty winylowej czy płyty CD. Czy z kasety. Czy z kasety również, bo wydajemy na tych wszystkich nośnikach. I chcieliśmy, żeby te utwory jednak były nie tylko jakąś taką magmą, improwizacją i spotkaniem, były też nawiązaniem do tego, co nagrywaliśmy wcześniej. Dobrze, to w takim razie w jaki sposób Hiroki wpłynął na brzmienie Hino The Tapes? O, ogromny, ponieważ po pierwsze Hino The Tapes jest triem, w które w ogóle nie posiada kontrabasisty, nie używamy basu w ogóle w swojej muzyce. I tutaj pojawia się rzecz... W ten sposób nie macie, po prostu mówiąc wprost, sekcji. Nie mamy sekcji, tak. Nie używamy za bardzo w ogóle linii basowych po prostu w naszej muzyce. Natomiast Hiroki gra też w dosyć ciekawy sposób, gdyż gra często bardzo rytmicznie, nadając tym strukturom, które często na przykład na poprzednich płytach były bardziej otwarte i takie, bym powiedział, arytmiczne wręcz. Tutaj Hiroki stał się trochę z sekcją taką mocną, znaczy jako sekcja z perkusją, mocną taką bazą dla naszych tych ambientowych pejzaży. Oraz myślę, że dał nam właśnie takiego ducha japońskiej muzyki, którą znamy z płyt, z koncertów japońskich wykonawców. Nawet w tym utworze, który właśnie Państwo usłyszeli, są takie nawiązania trochę do, nie wiem, choćby muzyki Midori Takady, tego typu instrumentarium i forma. Hiroki jest na tyle dla nas ważną postacią, że chyba za jakiś czas nagramy jeszcze płytę numer 2 z nim. No dobrze, trochę wyprzedziłeś moje pytanie, bo chciałem zapytać, czy w takim razie otwieracie trio dla innych muzyków? Tak. My zresztą czasami działamy, zapraszamy z innych ludzi, zapraszamy do współpracy muzyków jak Momose Yasunaga, która tutaj wybrzmiała na samym początku, artystka, która jest śpiewa, ale także gra na syntezatorach modularnych. Na nadchodzących rzeczach od Hinode Tapes będzie też Akikazu Nakamura, czyli taki mistrz fletu shakuhachi japońskiego. Nagraliśmy też z nim taką sesję nagraniową w Tokio. Jest pan Ko Ishikawa, który współpracował dużo z Ruijim Sakamoto na ostatnich jego płytach. To jest człowiek, który nagrywa na takim tradycyjnym, trudno nawet powiedzieć, co to jest, taki dziwny flet, taka harmonijko flet, który nazywa się Sho. I my nagraliśmy wspólnie, graliśmy wspólny koncert w Tokio na takiej dosyć ciekawej imprezie, gdzie parowało się ze sobą różnych ludzi, którzy nigdy ze sobą nie grali, a nawet siebie nigdy nie poznali. Więc my prosto z pociągu w Japonii weszliśmy na scenę z panem, który współpracował z Sakamoto i zagraliśmy cały koncert. I to było bardzo miłe i chyba też chcemy to gdzieś nagrać w przyszłości, ponieważ chcieliśmy w ogóle nagrać i wydać ten koncert, natomiast skasowało nam się nagranie z konsolety po koncercie, więc tego koncertu nie ma. No to wszystko od nowa trzeba zacząć. No ale to może właśnie jest pomysł na kolejną płytę. My pomysłów mamy bardzo dużo, więc czemu nie? Czyli jak rozumiem, kierunek japoński to jest to, co ciebie i zespół fascynuje. Planujesz kolejne wyprawy? Tak, chcę się wybrać do Japonii z projektem Nano of the North ze Stefanem Wesołowskim, skrzypkiem i kompozytorem, z naszym zespołem, który wydaje też w tym roku nową płytę. No i już myślimy z Hirokim, jak wrócić do Japonii, zagrać wspólną trasę także tam, ponieważ, no jak wspominaliśmy, ludzie znają nasze płyty. Hirok jest bardzo znaną postacią w Japonii, więc myślę, że to też troszeczkę pomoże publiczność zaprosić na nasze koncerty, więc no, planów jest dużo, gorzej z terminami i logistyką. No, wysłanie całego zespołu do Japonii, jak to miało miejsce ostatnio, to była dosyć duża logistyka i no, zobaczymy. Czyli prościej jest zaprosić Hirokiego do Polski. Prościej jest w tą stronę Polski, zaprosić, tak. By zagrał z wami koncerty. To dobrze, to jeszcze chwilę o tym porozmawiamy, a my sięgamy po kolejny fragment z płyty Ita, która pojawiła się w miniony piątek. Tym razem to będzie utwór numer 13. Kino The Tapes w programie trzecim Polskiego Radia. Piotr Kaliński jest cały czas razem ze mną. Piotr, Kino The Tapes, debiut rok 2022, Kikimori rok 2024, Ita rok 2025. Ita to po prostu trzeci album, czy może zamknięcie jakiegoś cyklu, może trylogii, a może zupełnie nie myślicie w ten sposób? Jest to troszkę zamknięcie trylogii. Zastanawiałem się może nad nowymi formułami na kolejne płyty, ale te wszystkie płyty są jakby odcinkami tej samej historii w różnych odcieniach. Nasza poprzednia płyta była nieco mroczniejsza, taka duszniejsza, bardziej duszna. Natomiast trzecia nieco przypomina czasami płytę pierwszą. Jest to jakieś zamknięcie właśnie historii, ale też tak wyglądają nasze koncerty. My gramy z każdej płyty utwory aktualnie, biorąc akurat jakieś tam najważniejsze fragmenty z tychże płyt. Natomiast my kochamy eksperymenty pod każdym względem, więc czemu by nie? Może spróbować z krótszymi formami, może spróbować no w jakiś sposób. My od początku chcieliśmy, żeby Hinode, czyli po japońsku Wschód Słońca, ma być taką rzeczą nową dla nas. I takim polem do eksperymentów także formalnych, instrumentalnych i tak dalej. Więc czemu nie? Natomiast te wszystkie te trzy płyty uznajemy jako ciągłość. One też mają taką poligrafię. Te płyty są bardzo podobne wizualnie. Wszystkie utwory nazywają się kolejnymi numerami. I zobaczymy co dalej, ale myślę, że będzie inaczej. No, będzie inaczej, ale z drugiej strony, jak opowiadasz o muzykach japońskich, o świecie muzyki japońskiej, to mam wrażenie, że coraz głębiej wchodzicie w ten świat, a to nie jest świat krótkich form, zwłaszcza jeśli chodzi o ten typ muzyki, o improwizację, o ambient, no to są jednak, to jest taka muzyka, która trwa, powiedziałbym, w którym ważna jest także cisza. Tak, ale na przykład ja lubię bardzo takiego artystę, który nazywa się Haruhi Satanaka i przyznam, że on jest dla mnie dosyć dużą inspiracją, bo on tworzy piękne, ambientowe numery, które trwają 2 minuty. I to jest takie ciekawe. Tak samo ten wspomniany utwór numer 10 na tą składankę Casio. Te utwory z założenia mają być krótkie, bo tam na tych płytach znajduje się bardzo dużo artystów, więc powiedzmy jest ich, nie wiem, 30 nawet, czy 30 utworów, więc te utwory mają na maksa 1,5 minuty. I my musieliśmy właśnie, gdzie mamy skłonności do dłużyzn, to jest taki znak rozpoznawczy i bardzo się z niego cieszymy, ale no, zmieścić się w 1,5 minuty było to wyzwanie i pamiętam, że właśnie między innymi to było dla nas coś zupełnie nowego. I no, zobaczymy, sami państwo ocenią, czy to się udało, ale tak, ambient lubi długie formy, zdecydowanie. No, Hinode Tapes, które trwa 1,5 minuty, to jakaś nowość. Tak. Piotrze, to na zakończenie, co w takim razie nowego u ciebie, bo czekamy na Hinode, zobaczymy, co będzie dalej. Wspominałeś o płycie ze Stefanem Wesołowskim? Tak, my nagraliśmy już jakiś czas temu, w dużej mierze już ta płyta jest skończona, płytę nową zespołu Nanook of the North. Płyta, która jest kolejnym etapem w rozwoju tego zespołu. Tym razem to jest muzyka inspirowana przyrodą. My ją nagrywaliśmy, inspirowaliśmy się bardzo Warmią, więc będzie troszeczkę o tym i ta płyta powinna się ukazać jeszcze w tym roku. No, w tym roku także ukaże się płyta już stricte bardziej taka elektroniczna, czyli zespół Janka, mój duet z Danielem Schleindą. Ta płyta ukaże się po wakacjach i to będzie bardziej już eksperymentalna elektronika, nieco zdabowana, troszeczkę ambientowa, ale mocno jednak osadzona w kanonie takim stricte elektronicznym. Więc dużo w tym roku będzie się działo. Świetnie. Czekamy na nowe propozycje. I ostatnie pytanie. Jak ci się podoba nowa płyta Eiko Ishibashi? O, ja jestem wielkim fanem, więc od wielu lat, więc wspaniała. Tym bardziej, że jest to dla mnie tak bardzo właśnie ciekawe, że Hiroki Chiba z nią występował. To się koło zamyka. To nie pogniewa się, jeśli na zakończenie nie Hino The Tapes, tylko The Models. Z przyjemnością. Heiko Ishibashi. Piotr Kaliński był dzisiaj razem ze mną. To była ogromna przyjemność. Bardzo dziękuję ci za bardzo wizytę. Dziękuję. I my również kłaniamy się. Agnieszka Łukasiewicz i Jacek Hawryluk. Samocha. Powracamy za tydzień.